کا ہے اشارہ عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب ماہ رمضان کا واسطہ میں جہنم سے آزاد کرنے والا یا اللہ عذاب جہنم یقیناً ہم نہیں سہ سکیں گے اللہ ہم بہت کمزور ہیں تیرا عذاب کون سہ سکتا ہے مولا اللہ تیرے عذاب سے ڈر رکھتا ہے اللہ قبر کے اندھیرے سے خوف آتا ہے مولا نزا کی سختیوں کا بھی ڈر ہے مولا ہمارے علم رحم کر دے ہمیں ہر منزل پر آسانی دے دے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں معافی دے دے پروردگار گناہوں کو بخش دے میرے مولا ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے بہت بڑھ گئے بہت ہی بڑھ گئے بے شمار ہو گئے اللہ مگر تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں ہے تیری رحمت کا کوئی سرا نہیں ہے تیری رحمت کا دریا نہ پیدا کنار ہے لا متناہی ہیں تیری رحمتیں میرے مولا ہمارے گناہ اگرچہ بہت سارے ہیں لیکن اے اللہ ان کی حد ہے لیکن تیری رحمت کی کوئی حد ہی نہیں مولا سبقت رحمتی اللہ غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب میرے قصور اپنی رحمت پہ کر سے یا رب سبب بخش تیرا عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب جب کہ دنیا سے اللہ ہماری گناہوں کی بیماریاں بھی دور کر دے، ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے، روحانی بیماریاں بھی دور کر دے، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. جتنے مریض آئے ہیں شفا لے کر جائیں، ان کے نمائندے آئے ہیں، ان کے مریضوں کو ٹھیک ہو جائے بیچاروں کو. اے اللہ، اے اللہ تیرے محبوب کی امت تکلیف میں ہے، راحتیں دے دے. اے اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو جائے. اے الہ العالمین، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارا ملک پاک ہو جائے. اے اللہ عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. الہ العالمین، اسلام کا بول بالا ہو جائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو جائے. اے الہ العالمین، بے روزگار حلال و آسان روزی پائیں، بے اولاد نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے پائیں. الہ العالمین، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں. الہ العالمین، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور ہوں، سب سنتوں کے پابند ہوں، سب کو نیک رشتے ملے. اے اللہ سب کو نیک اولاد ملے. اے اللہ ہم سب نیک بن جائیں، ہر طرف سنتوں کا دور دورہ ہو جائے، ہمارا ملک عاشقان رسول متوجہ ہوں.